Az is, aki idehoz azt a sok virág. Szóval jár lesz adva. Nem, nem tudom, hogy lesz. Cica, mi jó vagy, Cica? Rocs. Hogy mi a fura? Nos, vas. Még az. Nagyobb tél. Thank you.